Obudź się, poczuj zapach świeżego chleba. Obudź się, poczuj zapach, bo tak trzeba. Obudź się, czas się na pad B, gdzie gleba. Obudź się, przecież tak żyć się przecież nie da. Wypijam kefir, lecę coś pogonić, sprzedać. Trzeba kombinować, żeby się za mułce nie dać. Da, zadzwoń do kumpla, tego nie lekceważ. Halo mordo, halo, chyba się na mnie nie gniewasz, co? Dopiero co obudziłem się, właśnie się masz. Jak zwykle nieodebranych sporo połączę. Czasem nie wyrabiam z tym Red Bullika sączę. Do zobaczyska jutro, mordo. A teraz kończę. Ej fu, obudź się, obudź. Ej fu, obudź się, obudź. Ej fu, obudź się, obudź. No stop, ciągle słyszę wstawaj. Ej fu, obudź się, obudź. Ej fu, obudź się, obudź. Ej fu, obudź się, obudź. No stop, ciągle słyszę wstawaj. Pocałowałem synka i zjadłem śniadanie. Śmigam na dzielnicę wprosto, mam spotkanie. Gdy staję wcześniej, natychmiastowo jest chujowo. Po drodze wbijam na stację benzynową. Kto zerka na mnie, dla niego twarz znajomo. Ja oczywiście pierwszy raz widzę gościa. O, do mnie szacunek fu i jeszcze coś tam. Trzasną fotkę komórką i w środku został. Idę tak, myśląc, wolałbym być anonimowy. Czasem wkurwa mnie to, ale co tu zrobić? Tak to jest, trzeba się z tym przecież pogodzić. I tak właśnie mija ten dzień i wiele godzin. Ej fu, obudź się, obudź. Ej fu, obudź się, obudź. Ej fu, obudź się, obudź. No stop, ciągle słyszę wstawaj. Ej fu, obudź się, obudź. Ej fu, obudź się, obudź. Ej fu, obudź się, obudź. No stop, ciągle słyszę wstawaj. Niewyspany myślę, że można temu zapobiec. Przed oczami hasło pierdolę dzisiaj nie robię. Może ogarnę resztę spraw, jak się wyrobię. Jak zegarek chodzą ci, co słuchają się kobiet. Ja czasem zamulam się jak stuletni staw. Może gdybym się wyspał, to później bym wstał. Albo gdybym wcześniej się na przykład kładł. Szkoda czasu na spanie, bo życie płynie i tak. Wszyscy w koło krzyczą obudź się. I tak i tam żyję swoim rytmem. Potrzebuję zmian. W nocy czuję się najlepiej i chce mi się śmiać. Gdy wszyscy śpią i wstają, ja dopiero idę spać, tak. Ej fu, obudź się, obudź. Ej fu, obudź się, obudź. Ej fu, obudź się, obudź. No stop, ciągle słyszę wstawaj. Ej fu, obudź się, obudź. Ej fu, obudź się, obudź.